Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 31 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, czas na serwis. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Kara bezwzględnego więzienia za niepłacenie alimentów i to już po kilku miesiącach zwłoki. Takie prawo właśnie zaczyna obowiązywać. Polska rozważa korytarze humanitarne dla Syryjczyków, twierdzi minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Posłowie pochylą się nad apelem onkologów o zamknięcie solariów dla dzieci i młodzieży. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy. Już po 3 miesiącach niepłacenia alimentów sąd będzie mógł skazać dłużnika nawet na 2 lata więzienia. W Polsce rodzice są winni swoim dzieciom 11 miliardów złotych. Przeciętnie dług wynosi 35 tysięcy, ale rekordziści zalegają ze spłatą nawet kilkuset tysięcy. Takie dane podał Krajowy Rejestr Długów. Z badań na temat stosunku Polaków do dłużników alimentacyjnych wynika, że prawie 80% pytanych potępia takie zachowanie, ale nie przekłada się to na działanie, podkreśla Andrzej Kulik, rzecznik Krajowego Rejestru. Na pytanie, czy zrobiłeś cokolwiek, aby wpłynąć na dłużnika alimentacyjnego, żeby zaczął płacić, no to 60% mówi nie. 40% mówi tak, przy czym naszym zdaniem to i tak jest trochę zawyżona liczba, bo to często są deklaracje, no próbowałem kiedyś tam. Czyli tej presji społecznej póki nie będzie, tak długo ta ściągalność alimentów będzie niska. A najczęstszy argument przy uzasadnieniu, dlaczego nie reagujesz, brzmi, bo nie chcę wtrącać się w nieswoje sprawy. A komornikom udaje się odzyskać pieniądze w zaledwie 1/5 przypadków. Monika Janus, rzecznik Krajowej Rady Komorniczej. Prawie połowa tych spraw to sprawy 5-letnie i sprawy, które dłużej są sprawami czynnymi u komorników sądowych. Ja sama osobiście prowadzę najstarszą sprawę alimentacyjną z 1978 roku i naprawdę mimo tego, że bardzo staram się wyegzekwować dług, nie ma prawnych możliwości do tego, żeby wyegzekwować. Dłużnik majątku nie ma nawet stałego miejsca zamieszkania. Według nowego prawa preferowaną formą kary za niepłacenie alimentów będzie dozór elektroniczny, tak żeby dłużnik mógł pracować i zarabiać, i spłacać swoje długi. Polska nie wyklucza korytarzy humanitarnych dla uchodźców z Syrii. Mówi o tym minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Chodzi o przyjmowanie migrantów na krótki czas leczenia i rehabilitacji. Nie są to programy przesiedleńcze. Szef polskiej dyplomacji mówił o tym w Sopocie, gdzie spotkali się ministrowie spraw zagranicznych państw Europy Środkowej i Północnej. Relacja Karola Dermorosa. Witold Waszczykowski zadeklarował, że Polska nie mówi nie korytarzom humanitarnym. To są formy, które my jesteśmy gotowi uruchomić i w ten sposób pomagać ludziom poszkodowanym przez wieloletni, już prawie 7-letni konflikt w Syrii. Jednak jak mówił minister Waszczykowski, Polska ze względu między innymi na rynek pracy i demografię nie może przyjąć emigrantów ekonomicznych z Bliskiego Wschodu, stąd sprzeciw wobec unijnego programu przesiedleń migrantów. Tak postępowa instytucja jak Unia Europejska nie może sobie pozwolić na to, ażeby siłą przesiedlać ludzi z jednej części Europy do drugiej. Komisja Europejska zagroziła uruchomieniem procedury naruszenia unijnego prawa, jeśli Polska, Austria i Węgry nie zaczną przyjmować imigrantów. Z Sopotu Karol Darmoros, Polskie Radio. Dodajmy, że według zobowiązań rządu PO-PSL do Polski miałoby trafić 7 tysięcy osób z włoskich i greckich obozów dla imigrantów. Solaria nie dla dzieci i młodzieży, bo ich wpływ na zachorowanie na raka jest udowodniony i duży. Posłowie będą się zajmować projektem ustawy zgłoszonej przez prezydenta, zakładającej całkowity zakaz skorzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie. Onkolodzy apelowali o to od dawna. Joanna Stankiewicz. Nawet jednorazowe opalanie w solarium o 20% zwiększa ryzyko raka skóry, mówi profesor Piotr Rutkowski. Solarium emituje 10 razy większą dawkę promieniowania ultrafioletowego niż słońce. W związku z tym to jest dawka, której żadna właściwie skóra nie jest w stanie wytrzymać. No dzieci mają dużo cieńszą skórę. Prezes Polskiej Unii Onkologii dr Janusz Meder dodał, że onkolodzy od kilkunastu lat walczyli o to, aby chronić dzieci przed szkodliwym działaniem promieniowania UV w solariach. Byłoby wstydem w Europie, gdybyśmy takiej ustawy nie wprowadzili, ze względu na ochronę przede wszystkim młodych ludzi, bo im wcześniej zaczyna się ta ekspozycja, im dłużej trwa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia czerniaka. Jeżeli projekt zakazujący dzieciom korzystania z solariów wejdzie w życie, zostanie wprowadzony też całkowity zakaz reklamowania tych usług. Za złamanie zakazu ma grozić kara do 50 tysięcy złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wojciech Chmielewski, laureatem nagrody imienia Marka Nowakowskiego, wyróżnienie zostało przyznane po raz pierwszy. Kapituła powołana przez Bibliotekę Narodową nagrodziła prozaika, eseistę, krytyka literackiego, autora tomów opowiadań m.in. Biały bokser, Brzytwa czy Najlepsza dentystka w Londynie. Wojciech Chmielewski poza wyróżnieniem dostał także 100 tysięcy złotych. Sama nagroda dedykowana jest pamięci Marka Nowakowskiego, warszawskiego pisarza, publicysty i scenarzysty. I to wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. północnego zachodu na południowy wschód przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, za którym stopniowo napływać będzie chłodniejsze powietrze polarnomorskie, zastępujące zalegające powietrze zwrotnikowe. I teraz mogą sobie Państwo wybrać, jaka będzie dziś pogoda, bo są dwie wersje. Do wyboru. Kto jaką woli. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. I druga wersja. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. Teraz kto co woli, bardzo proszę sobie wziąć. Na wschodzie możliwe burze z gradem. Najmocniej popada na Podkarpaciu. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 70. Na wybrzeżu, a także w czasie burz do 80 km na godzinę. Ciśnienie sobie się waha, a temperatura od 18 stopni w Suwałkach, 21 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Szczecinie, 23 w Kielcach i Częstochowie, 25 w Lublinie i we Wrocławiu, do 27 stopni w Rzeszowie. Kto bierze wersję numer 1? Palec pod budkę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2 MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zabuś, ale masz ten prezent dla Marysi na Dzień Dziecka. Spoko. A kiedy to? No i jak to kiedy? No jutro! No co ty, no zapomniałem, ale gapa ze mnie, czy ja zdążę? Nie, no nie zdążę! Zdążysz, bo dzisiaj w Media Expert nocne przeceny. Setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album dziecięcego zespołu Korniki. Zajęcia dodatkowe. Utwory w stylistyce reggae, bluegrassu i rock'n'rolla. Mądre teksty Sławka Wierzcholskiego, założyciela zespołu Nocna Zmiana Bluesa. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Mecenasem płyty jest miasto Rypin, skąd pochodzą Korniki. Polecają TVP ABC, Polskie Radio Dzieciom i Czas Dzieci.pl. W Dzień Dziecka w Biedronce promocja, która wywoła uśmiech u każdego. Tego dnia wszystkie, ale to wszystkie lody na patyku są w super promocji. Kup dwa jednakowe lody, a za oba zapłacisz aż 60% taniej. Wielka obniżka cen lodów w Biedronce. Wszystkie lody na patyku w promocji. Kupując dwa takie same lody, za oba zapłacisz 60% mniej. W Dzień Dziecka przyjdźcie na lody do Biedronki. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Ale ma power ten Fiat Ducato. 180 koni na pojedynczej turbinie. Więcej mocy za mniejszą cenę. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Ducato w leasingu już od 990 zł netto miesięcznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. My hand on the way. Aha, no i już się Państwo zdecydowali. Biorę wersję numer jeden i palec pod budkę, ale o co chodziło, dopytuje słuchaczka. No chodziło o to, czy wolą Państwo, żeby było pogodnie, ale też z chmurami i przelotnymi opadami, czy pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami, bo są dwie wersje do wyboru. Śmiało proszę się nie krępować. Choć tu jest jeszcze pan Robert, entuzjasta pogody, który napisał, wybieram wersję numer 3 z krupą śnieżną. Mhm, już wiem. Dzień dobry, nie powiedziałem Państwu. Ja bardzo serdecznie przepraszam, bardzo przepraszam. Dzień dobry. O poranku. No to jeszcze taki zestaw obowiązkowy, który składa się z tego, że podajemy numer telefonu 227 trójek i że podajemy adres elektroniczny ranek@polskieradio.pl i że podajemy numer SMS-owy 71335 i że próbujemy Państwa Zapraszamy do Trójki. Co nas dzisiaj czeka do dziewiątej? Czeka nas sporo ładnej muzyki, bo to już widzę w zestawie. A poza tym 16,5 minuty po szóstej czeka nas co? Opłaty roamingowe. Państwo wiedzą, operatorzy są zobowiązani do tego, żeby było taniej. No ale sami państwo wiedzą, sami państwo rozumieją, że jak będzie taniej tutaj, to gdzieś indziej będzie drożej. Polskie stawki wewnętrzne były po prostu bardzo niskie, należały do prawie najniższych w Europie. Już są operatorzy, którzy wyliczyli sobie, że na pewno ich to będzie sporo kosztować, prowadzenie tych stawek roamingowych. No więc spodziewajmy się. Po 7.35 warto posłuchać, będzie o opłatach za połączenia telefonii komórkowej i to myślę, że powinni posłuchać nie tylko ci, którzy wybierają się na wakacje za granicę. Zapraszamy. A poza tym panowie muzycy się pojawią za godzinę dr Tomasz Rożek, bo jak państwo wiedzą, gra na skrzypcach, a przed siódmą redaktor Filip Jaślar, który jak państwo wiedzą, gra na skrzypcach. A poza tym za kilka chwil o podlotkach, choć to może nie jest najlepsze słowo, raczej o podlotach. Jak znajdziemy gdzieś takiego podlota, czyli młodego ptaka, który ma pióra, ale jeszcze się nie nauczył fruwać, tylko siedzi sobie gdzieś na trawie. Jak go znajdziemy, to co powinniśmy zrobić? Być cicho. A czy powinniśmy go dotykać? Nie. Nie powinniśmy. A czy powinniśmy go zabrać? Nie. Absolutnie. I to jest dobra odpowiedź. Powtórzmy wszyscy razem. Co robimy, kiedy spotkamy takiego podlota? Tak jest, nie podnosimy, zostawiamy. Po 6.35 więcej na ten temat, a za chwilę pierwsze strony gazet. Profesor Ciekawski skorzystał z adresu elektronicznego i napisał: i tak się trudno rozstać. Redaktorze, dzisiaj wyruszam w podróż. Żadna tam odległość. Wybieram się do Tisau Varos. Tak, mam nadzieję, się czyta nazwa tej miejscowości, ale będę tam przynajmniej pół roku, stąd pytanie, czy Trójka ma tam zasięg. Wyczuwa redaktor dramatyzm tego pytania, wyczuwam zdecydowanie tak. Ale odpowiedź jest, mam nadzieję, zadowalająca. Tak, mamy tam zasięg. Poprawiłem właśnie, bo masz antenę trzeba przesunąć. Troszkę wyżej podniósł redaktor i Tisau Varos jest zasięg. Nawet w południowej części też. Tego i po południu też. Pięknego miasta też tam jest zasięg. Polecamy aplikację jeszcze, albo stronę internetową. Podnieś jeszcze trochę wyżej. Skalibruję jeszcze trochę tu lampką. O. Żeby redaktor, żeby słuchacz miał wysokie dźwięki, też wysokie tony. O. Będzie wszystko jak należy. Dzień dobry Państwu. No i co? I pierwsze Tisau Varos, Joszu, wstawaj. Mhm. No właśnie. I wierzę, że pod koniec przeglądu prasy wszyscy dowiemy się od pana redaktora, gdzie to jest to tajemnicze miejsce i z czego słynie. Ja tymczasem powiem państwu, że ten tytuł może zwodzić troszkę, bo faktycznie w dobie prac nad nową ustawą dotyczącą sądów powszechnych, kiedy powiem, że na okładce jednego z tytułów czytamy, że sędziowie są bezstronni, a w tytule, w tekście właściwie na drugiej stronie już nie róbmy z sędziów idiotów, to ktoś może się pomylić. A to Zbigniew Bonik, prezes PZPN-u na temat polskich arbitrów. I już okładka przeglądu sportowego Bonik na ostro daje zwiastun tego, co wewnątrz numeru. No bo jest troszkę kontrowersji w polskiej ekstraklasie pod koniec sezonu. No a o władzach ligi mówi, tam nie ma żadnej sensownej strategii. Jak dalej wiemy, wciąż nie mamy planu obrazu, jak będzie wyglądał kształt ekstraklasy w przyszłym roku, w przyszłym sezonie. Ale to nie szkodzi, tak jest. Zabawa trwa. Bonik na ostro, to bym powiedział nawet, że Bonik w trzech smakach. Ale, albo na przykład kabaret Anim Rum Rum mógłby zrobić Bonik na otro. Też mógłby. To sportowa historia. Teraz wracamy do życia codziennego. Po pierwsze, plan Morawieckiego jest już po pierwszej prostej, zauważa Rzeczpospolita. Jeśli Polska ma osiągnąć długofalowy sukces, wicepremier musi pogodzić sprzeczności między biznesowymi a socjalnymi celami swojego planu, pisze dziś Krzysztof Kowalczyk w Rzeczpospolitej. Po drugie, i to jest sprawa ważna, prokuratorzy wciąż kryją mafię lekową. Wart ponad miliard złotych nielegalny biznes chroniony jest przez umarzanie postępowań. Skutki odczuwają czekający na leczenie pacjenci, donosi dziennik Gazeta Prawna i to dziś na pewno do nas wróci. Przeglądzie prasy. Zniknął monitoring na drogach. Piratom lżej, alarmuje Gazeta Wyborcza. Fotoradary uprzykrzały życie, więc posłowie rok temu je wyłączyli. Skutki tego sprawdzili eksperci. Są miejsca w Polsce, gdzie bez radarów życie traci niemal o połowę więcej ludzi. I rzecz nie dotyczy jedynie motocyklistów, o których mówiliśmy niedawno. Zapraszamy do Trójki. Wyrwani z piekła przez Polaków, nasi żołnierze uratowali 11 zakładników. Tę historię przynosi dziś Gazeta Polska codziennie i na pierwszej stronie anonsuje to, co opisuje na stronie trzeciej. O bolesnym milczeniu, bo rząd PiS zwleka z odpowiedzią na pytanie o plany wzmocnienia prawnej ochrony życia, pisze na pierwszej stronie nasz dziennik. Super Express wspomina wciąż Zbigniewa Wodeckiego. Relacja, zdjęcia z uroczystości pogrzebowych. Tłumy w Krakowie przy dźwiękach trąbki pożegnały artystę, pisze Super Express. Natomiast historia pochowania generała Potasińskiego po katastrofie w Smoleńsku dziś jest na okładce Faktu. No i to są wstrząsające szczegóły ekshumacji. Trybuna na pierwszej stronie publikuje żart z festiwalu w Opolu. Myślę, że internet już zrobił wszystko w tej sprawie, więc nie ma co. Natomiast powiem jeszcze tylko, że tabloidy donoszą, że pani Natalia jest w ciąży. Jest to znana pani Natalia, ale może sobie nie życzy, więc darujemy. Tak czy inaczej, chyba nie życzy sobie, chwali się. Myślę, że życzy sobie. Tak. Siwiec chwali się ciążą, więc już możemy zdradzić nazwisko. No i taka to jest historia z pierwszych stron tabloidów również. Dodam jeszcze, że polskie startupy po izraelsku zdominowały dziś czołówkę Pulsu Biznesu. To ciekawa sprawa. No i dość przyszła też solidna jak na środę paczka tygodników, do których zajrzymy po 8.30. Dziękujemy bardzo. To Krystian Hanke. No nie, tylko gdzie jest to tajemnicze miejsce? No więc właśnie ja w tej sprawie, bo 2, 2 i 7 trójek i teraz proszę. Panie redaktorze, ja chciałem odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest Tisau Varos. Tisau Varos jest na Węgrzech i tam jest zasięg, tam wystarczy wejść na komin i jest zasięg trójki. Natomiast gorzej byłoby, gdyby ten pan się wybrał do Székesfehérvár. To tam już w takim zasięgu może nie być. Miłego dnia życzę. Eges w uroki. Dziękujemy panu bardzo serdecznie. Było jeszcze takie w CKDZR-terze miasto. Szatorysiu, Uli, hej. Jak? Lichej było. Ale... Nęcze wasza ma wychodnę. Ja rozumiem. Zapraszamy na słówko. No dobrze, ale gramy dalej w naszą rozgrywkę. Poranek kontra popołudnie. Wczoraj bardzo ciekawa rozgrywka na słowa, które nie istnieją. I tak nam się spodobało, że dzisiaj sobie jeszcze porozgrywamy, bo zostało tyle literek, żeby akurat rozegrać dziś rano i jutro, i dzisiaj po południu. O, a od jutra może nawet rewanż zagramy. Ale losujemy. Czy redaktor, czy ja, bo nie pamiętam, kto dzisiaj, ostatnio... Dzisiaj redaktor, a dzisiaj redaktor padło... czyta. Aha, czyli że co? No właśnie, jak jest dwóch redaktorów, to już jest problem. No tak, bo to ja losuję, ty czytasz. Ty losujesz? Tak. Dobrze, dobrze. Czekaj, tylko tu ci ładnie wszystko. O, do woreczka, proszę. Teraz no, to jakiś głosza Hermacher, no dobra. Słyszą jak państwo? Słyszą państwo. A jak wylosuje mydło? Będzie dobrze? No będzie to bardzo umyjemy dobrze. Po prostu. Proszę bardzo. Y. Aha, ty miałeś czytać. Proszę. Dobrze. N. K. Teraz po dwie. Z. To jest, aha, to jest drugie Z? W, jeszcze jakąś samogłoskę wylosuj, proszę. Proszę. Drugie Y. O matko, ale to będzie ładne słowo, bo mamy dwa razy Y. Dobrze. I to będzie też takie chyba węgierskie słowo, nie? Myślę, że tak, bo ta i dwa razy Z. I ksywy Z. No? Y, Z, Z, N, K, W. Takie mamy literki na dziś i układamy nadal słowa, które nie istnieją. Proszę ułożyć jakieś ładne słowo. I dzisiaj jest dodatkowa trudność albo ułatwienie. Umówiliśmy się wczoraj z redaktorem popołudniowym, że jest mało miejsca na planszy i dziś słowa mogą zakręcać na planszy. Śmiało, proszę zakręcać. Nie ma najmniejszego problemu. O. Co ułożyłeś? Zwyknys. Zwyknys? Mhm. Myślałem o tym słowie od wczoraj. Mhm. Zdecydowanie. Ja chciałem powiedzieć, że ten szpan, to ja nie chwalę, czy wymyśliłem ten sposób, zostałem okrakiem na barykadzie. No ale były takie litery wylosowane, co się prosiło cytatu z Cambrona, więc musiałem pomóc. To jest tak. A swoją drogą ciekawy jestem, jakie literki zostały, chyba 7 jeszcze zostało. I na jaki cel zostaną przeznaczone, może jakiś szczytny cel czy coś, no co się z tym stanie. Dziękuję bardzo. To my dopiero jeszcze zobaczymy. Wylosowaliśmy 7, jak dobrze policzyłem, 10 zostało w woreczku. To jest na dzisiejsze popołudnie, ciekawe co. 7 zostało w woreczku. 10. Wszystkich wczoraj nie wykorzystali. Nie, nie, chyba powinno być więcej. Wczoraj skorzystali z innego może słowa. Może wzięli do domu. Może wzięli do domu. All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose. Flapping like a hummingbird. Bird. I'm nervous cause I'm the left eye, you're the right. Would it not be madness to fight? We come one. In you the song which rights my wrongs. In you the fullness of living. The power to begin again from right now. In you, in you. Trójki, audycja poranna minęła już 6:30. skrót wiadomości Radosław Luz. To było wyjątkowe pożegnanie wyjątkowego artysty. Zbigniew Wodecki został pochowany przy dźwiękach jednego ze swoich ulubionych utworów, My Way, Franka Sinatry. Wokalista, muzyk, kompozytor został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Żegnali go bliscy i tysiące fanów. Zbigniew Wodecki miał 67 lat. Śledczy z Kielc i Krakowa chcą, aby inna prokuratura badała działania służb po wypadku z udziałem premier. W tej sprawie jest wniosek do prokuratury krajowej. Śledczy chcą, aby zostało przeniesione postępowanie dotyczące przekroczenia uprawnień przez policjantów i prokuratorów, którzy wykonywali czynności po wypadku z udziałem premier Beaty Szydło. W tej chwili jest ono prowadzone przez prokuraturę regionalną w Krakowie. Do zdarzenia doszło 10 lutego w Oświęcimiu. W limuzynę, którą jechała szefowa rządu uderzył Fiat Sejgento, jego 21-letni kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Szukali Polaków w trudnej sytuacji życiowej, sprowadzali do Anglii, zmuszali do ciężkiej pracy. Czterem mężczyznom, obywatelom Polski, sąd w Newcastle wymierzył kary więzienia od 5 do 12 lat za kratami. Zostali skazani za współczesne niewolnictwo. Według śledczych mężczyźni dawali pracę za grosze, ich ofiary żyły w tragicznych warunkach, a każdy głos sprzeciwu oznaczał groźby i bicie. Wrócimy do tej sprawy w serwisie Trójki o 7. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. Burze z gradem możliwe na wschodzie, najmocniej popada w województwach południowo-wschodnich. Lokalnie możliwa krupa śnieżna, napisał pan synoptyk, ale napisał w nawiasie, żartowałem. Nie wiem, co mu dzisiaj jest, no państwo wybaczą. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem, a także w czasie burz porywisty. Temperatura od 18 stopni w Suwałkach, 21 w Warszawie, Łodzi, Płocku i Pile, 23 w Radomiu i Częstochowie, 25 w Chełmie i we Wrocławiu, do 27 w Rzeszowie. Prognozowany przyrost krupy śnieżnej to nawet w centymetrach poda. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zabuś, ale masz ten prezent dla Marysi na Dzień Dziecka. Spoko, a kiedy to? No i jak to kiedy? No jutro! No co ty, no zapomniałem, Zabuś! Ale gapa ze mnie, czy ja zdążę? Nie no, no nie zdążę! Zdążysz, bo dzisiaj w Media Expert nocne przeceny. Setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistans. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Szefie, jak? Tacy kucharze to skarb. Internet oszalał, mamy już prawie 200 polubień. Ja to wolę tak tradycyjnie, jak klient przyjdzie, pochwali. O, idzie jakiś. Który zrobił tego śledzia? No, ja. Mistrzu! Opinia klienta jest najważniejsza. Zmienia się sposób, w jaki ją poznajesz. Dlatego wybierz pakiet Love dla firm, czyli Orange światłowód i dwie karty SIM bez limitu. A do tego polecamy najnowsze smartfony Samsung Galaxy S8 i S8 Plus. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Taki delikatny wątek węgierski nam się pojawił o poranku. Kiedyś w czasach mojej młodości moja węgierska narzeczona nauczyła mnie takiej rymowanki. Ryporetek modioro, koran redel, ritan, rikont, origo. O, piękne, rzeczywiście bardzo ładne. Ale co to znaczy, jakby pan jeszcze zadzwonił i powiedział, to byłoby nam łatwiej w życiu odrobinkę. Łatwiej by nam było też odrobinkę w życiu, gdyby państwo nam pomogli ułożyć jakieś słowo z literek, które dziś wylosowaliśmy. Nie są łatwe, ale mają potencjał. W, Y, Z, Z, drugi Y, N, I, K. Pan Tomasz napisał zwyzynk. Inaczej mówiąc, z wysokiego K. Aha, przypominam, że plansza i aktualna sytuacja na stronie słówko.polskieradio.pl. Tam proszę zobaczyć, bo możemy dodawać te nasze literki do tego, co już tam jest. I mało tego, dziś możemy też zakręcać wyrazami. Proszę bardzo, proszę się nie krępować, proszę zakręcać. W dół, w górę, w bok. Your hands upon your hips. I'm unmoved by your evil glare. The way you toss your head. thread. Za 21 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Końcówka maja, a właśnie ją mamy, to czas, gdy w ptasich gniazdach panuje naprawdę gorąca atmosfera. Młode, już wyklute z jaj, zaczynają stawiać pierwsze kroki. Często bardzo niefortunnie, co kończy się na ziemi, ale uwaga, nie powinniśmy ingerować. Lepiej całemu spektaklowi tylko się przyglądać, mówi Katarzyna Groblewska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. W każdym większym mieście możemy oglądać tak naprawdę bardzo wiele gatunków. Kilka gatunków sikor, możemy oglądać kilka gatunków ptaków krukowatych, czyli wrony, gawrony, sroki, sujki też spotykamy. Kosy, kwiczoły to są ptaki, u których już pojawiły się podloty, one już uczą się samodzielności. To wszystko są ptaki, które muszą przejść przez taki etap życia. Dorota Zielińska ze Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Kiedy są już poza gniazdem, ale jeszcze są niesamodzielne, jeszcze pod opieką rodziców, jeszcze karmione przez rodziców, jeszcze nie potrafią fruwać. Jak znajdziemy gdzieś takiego podlota, czyli młodego ptaka, który ma pióra, ale jeszcze się nie nauczył fruwać, tylko siedzi sobie gdzieś na trawie. Jak go znajdziemy, to co powinniśmy zrobić? Być cicho. A czy powinniśmy go dotykać? Nie. Nie powinniśmy. A czy powinniśmy go zabrać? Nie. Absolutnie. Nie. Dlaczego nie powinno się pomagać takim podlotom? Dlatego, że to jest u wielu gatunków naturalne. Przemysław Nawrocki z organizacji WWF Polska. Że gniazda opuszczają pisklęta, które nie mają jeszcze w pełni rozwiniętych piór, zwłaszcza w ogonie. Ogonki robią wrażenie zbyt krótkich. W związku z tym najlepiej po prostu takie piskle, jeżeli znajdziemy, zostawić albo w tym miejscu, gdzie je znaleźliśmy, albo ewentualnie przenieść jakiś niewielki dystans w miejsce, gdzie będzie bardziej osłonięte, posadzić je na gałęzi krzewu, tak żeby rodzice łatwo je mogli odszukać, bo zdecydowanie najlepszymi opiekunami są rodzice, a nie człowiek. Często do nas, do stowarzyszenia, ludzie dzwonią i mówią, no bo siedzi młoda wrona, ona wypadła z gniazda, bo ona nie umie latać. No więc my tłumaczymy, że ona nie wypadła z gniazda przez pomyłkę, to nie był wypadek, tak musi być. To może czasami nawet dosyć przerażająco wyglądać. Ja byłam świadkiem raz takiego wypadnięcia, kiedy właśnie młoda wrona opuszczała gniazdo i naprawdę spadała z wysoka z topoli wśród gałązek, robiąc dużo hałasu. Alarm, alarm. A pomaga się jakoś ptakom w tym lęgu, w tym wychowywaniu młodych? Jest na przykład kraska, taki ptak, i my pomagamy krasce odchować swoje młode na kilka sposobów. Na przykład smarowane są pnie drzew terpentyną i to ma służyć odstraszeniu drapieżników, na przykład kuny, która wspina się i próbuje taki lęk wyszabrować. Albo na przykład wystawiamy dla krasek skrzynki ze świerszczami. Bywa, że rzeczywiście w przypadku rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków stosuje się podbieranie jajek, wychowywanie piskląt, właśnie doprowadzanie w inkubatorze do wyklucia. To akurat jeśli chodzi o kulika albo jeśli chodzi o mewy, jajka z gniazd, zamieniane są na takie atrapy drewniane, które ptaki wysiadują. I co, i taka mewa czy też kulik nie zorientuje się, że to jest drewniane jajo? No właśnie, na szczęście ptaki się nie orientują i ptaki je wysiadują, a no już naukowcy wiedzą, kiedy w odpowiednim czasie podrzucić pisklęta, tak żeby ptaki mogły się nimi zaopiekować. Takie podbieranie jaj prowadzi się między innymi nad Wisłą, gdzie mewy gniazdują, a ich potomstwo jest zagrożone przez lisy i kuny. A jeśli chodzi o pomoc popularniejszym gatunkom, no to powinniśmy interweniować tylko, jeśli pisklak spadł na chodnik czy na drogę. Jeśli nic mu się nie stało, to wystarczy przełożyć delikatnie na krzak czy na trawę, a rodzice się nim już zaopiekują. O czym przypominał także Kuba Witkowski. Proszę pamiętać o tym. 2, 2 i 7 trójek. Chciałam tylko podziękować za tych partii, bo aż się, kurczę, chce żyć. Się staje i słyszę taką muzykę. Co do Cisza Ujwarusz, to na 100% jest zaś, bo listy słucham tam od 3 lat i jestem na wakacjach. A, bardzo dziękujemy za tę informację. Cała przyjemność po naszej stronie. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. The rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. Hey! hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. I'm learning to fly. Wo? YYZZNK. Takie litery na dziś. Dziś próbujemy nadal ułożyć słowo, które nie istnieje. Zwyzynk na razie nam się ułożył. Ale przypominam, że możemy korzystać z tego, co już jest na planszy. Proszę zajrzeć słówko.polskieradio.pl no i tam troszkę dopasować do tego, co jest. W związku z tym, że miejsca mało na planszy, możemy zakręcać. Tutaj jest jeszcze jedna propozycja racjonalizatorska. Skoro można zakręcać, to ja proponuję słówko nie w górę, nie w dół, nie w prawo i nie w lewo, ale w głąb. Ustawiając wszystkie literki jedna na drugiej, oczywiście wszystkie na potrójnej premii literowej. Pomysłowy Dobromir się kłania. Taki moment, że umówiliśmy się, że oni się jeszcze troszkę poduczą, no ale ciągle próbują jeszcze. Zobaczymy, to z czasem powinno się wszystko ułożyć ładnie. Za 8 minut będzie 7. U Urywki z kalendarza. Otóż to dziś środa, a więc pan redaktor Filip Jaślar. Dzień dobry państwu. 31 maja, czyli dziś, imieniny obchodzą Kancjan, Kancjanella i Kancjusz. Wszystkiego najlepszego. 31 maja 1913 roku urodził się inżynier, kompozytor, aranżer i aktor, człowiek wielu talentów, Jerzy Wasowski. Myślimy dziś o nim szczególnie ciepło. Nie miałem niestety okazji poznać pana Jerzego Wasowskiego. Na zdjęciach i nagraniach jest szalenie spokojny, opanowany, ujmująco grzeczny. Pan Jerzy napisał wiele pięknych melodii, między innymi te. Maja to dzień bez papierosa. Mówię państwu o tym, żeby państwa przestrzec. To może być bardzo trudny dzień. Każdy, kto był lub jest w szponach nikotynowego nałogu, wie, jak trudno jest wytrzymać kilka godzin bez papierosa, a co dopiero cały dzień. W dzień bez papierosa proszę przygotować się na nagłe ataki histerii, zwykle spokojnego kolegi z pracy. Agresję odseparowanego od nikotyny szefa czy permanentny dąs na obliczu naszego domowego licealisty. Załatwienie standardowej sprawy w jakimkolwiek urzędzie może być dziś bardzo utrudnione. Jeśli trafimy na osobę niepalącą, no, może być okej, ale jeśli urzędnik będzie celebrował dzień bez papierosa, możemy wylecieć z pokoju 308 aż na wysokość pokoju 104, a za nami nasze dokumenty. Zastanawiam się, jak budżet państwa wytrzyma dzień bez papierosa. I jeszcze bardzo ważna dla mnie rocznica. 40 lat temu, kiedy byłem dzieckiem, zwodowano prom Pomerania. Dlaczego to dla mnie takie ważne? Ponieważ mój tata był gościem na pokładzie Pomerani podczas jej pierwszego rejsu do Isztat. I z tego rejsu tata przywiózł mi mały samochodzik policyjny z klocków, no, państwo wiedzą. Boże, jak ja się cieszyłem. Bardzo szybko złożyłem samochodzik. No radość wielka do momentu, kiedy z pudełka wyjąłem karteczkę ze zdjęciami innych produktów tej firmy. O, tato, zobacz, a to jeszcze można mieć z tych klocków taką karetkę pogotowia i wielki wóz strażacki i komisariat. Tata zmarkotniał, wyszedł, ale to nie był dzień bez papierosa. Czy ja państwu opowiadałem, jak Zbigniew Wodecki przywiózł z Australii swojemu synowi wymarzony bumerang? Jeśli nie, to zrobię to za tydzień. Być może opowiadając pogodne historie związane z panem Zbyszkiem, będzie nam po prostu łatwiej. A na do usłyszenia jeszcze parę nut Jerzego Wasowskiego. To bardzo. Czekamy. Za tydzień usłyszymy historię. Obiecane było. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Bardzo serdecznie dziękujemy. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Za 5 minut 7. Pijemy się herbatki. Tak, herbatki. Bo my z przyjacielem, proszę państwa, bardzo lubimy dobrą herbatkę. Tak. Z rozkoszy tego świata ilości niepomiernej zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej. Trudno. Lecz herbata. Herbaty szklanka mocnej. Bo póki ciebie nam pić, póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, herbatko. Herbatko, herbatko. O jakżeś bliska chwilko, jesienne pachną kwiaty, a my pragniemy tylko szklaneczki tej herbaty. Za oknem deszczyk sypnął, arrivederci lato. Arrivederci. A wtem drzwi cicho skrzypną, o, i witaj nam herbatą. I rzeczywiście drzwi drzwi skrzypnęły, uchyliły się i wjeżdża stoliczek z herbatką, aromatyczną herbatką, popychany przez śliczną dziewczynę w skromnej, ubogiej, niemal sukience na jakże bogatej treści. Ciebie nam pić, put jak w niebie nam żyć, herbatką, herbatką, ach. Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu. O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chlonu. A potem syci woni? Poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty. I odjeżdża stoliczek z nietkniętą herbatką, popychany przez śliczną dziewczynę w skromnej, ubogiej niemal sukience, pełnej jakże bogatej treści. Odjeżdża, odjeżdża herbatką. Ach, po co? Po co? Po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki, herbatki, herbatki, herbatki, herbatki. Ach. Zapraszamy do reklamy. Wiele przygód, jeden Wizzer. Czy byłeś już w Nicei? Jeśli szukasz idealnego miejsca na wakacje, odkryj cudowne plaże i krystaliczną wodę lazurowego wybrzeża. Zarezerwuj lot na wizzer.com. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejną odsłonę niezależnej sceny młodych Polskiego Radia. Teatr Ekipa ze sztuką słoweńskiego dramaturga Matiasza Zubanczycza Wladimir. Intrygująca fabuła porusza odwieczne pytanie, czy cel uświęca środki. Troje młodych ludzi wynajmuje pokój starszemu mężczyźnie, bardzo tajemniczemu. Co z tego wyniknie, dowiemy się już 31 maja o godzinie 20 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Ja, Zygmunt Heiser, sprawdziłem, czy Play ma dobrą ofertę dla wszystkich moich znajomych, bo niektórzy mają i telefon stacjonarny, i komórkowy, podwójne rachunki i podwójne koszty. I okazało się, że jest na to sposób. Wystarczy mieć oba numery w Play i płacimy mniej. Ty też przejdź do Play i płać mniej. Tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy.